ในการฟังธรรมแต่ละครั้งท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมปฏิบัติในรูปแบบที่จะให้จิตใจนั้นมีความสงบมีความเย็นเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจได้ในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประกาศไว้อย่างดีแล้วจุดหนึ่งที่จะทำให้เรามีความเข้าใจในธรรมะได้ท่านผู้ฟังคือจิตที่เป็นอารมณ์เดียวถ้าจิตไม่สงบไม่เป็นเอกคตาไม่เป็นอารมณ์เดียวแล้วจะให้เกิดความเข้าใจในคำสอนในธรรมะต่างๆนั้นเป็นไปไม่ได้คือมันยากมากถ้าเข้าใจนั้นก็จะเป็นเข้าใจแบบมิจฉาทิฏฐิสมาธิที่มีเนี่ยก็เป็นมิจฉาสมาธิไปเบื้องต้นในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำความเข้าใจในธรรมะหมวดต่างๆที่เป็นแม่บทคำสอนตั้งมาไว้เริ่มต้นด้วยการมาฝึกปฏิบัติธรรมก็เอาคำสอนนั่นแหละมาทำมาปฏิบัติในวันนี้อยากให้ท่านฟังได้เจริญมรณสติคือการพิจารณานึกถึงความตายไม่ใช่คิดว่าเราจะตายเราจะตายเราจะตายอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่พิจารณานึกถึงว่าเหตุปัจจัยของความตายนั้นมีอยู่มากนึกถึงตรงนี้จะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดความไม่ประมาทคือคนที่มีความประมาทเขาก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวเขาจะตายใช่ไหมล่ะคุณเราไม่ได้จะอายุเป็นพันปีเป็นแสนปีเอาฉันก็อายุประมาณร้อยปีฉันก็รู้อยู่แต่ว่าด้วยความประมาทจึงคิดว่าไอ้ที่รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยก็ยังอีกสักระยะหนึ่งมันยังไม่ใกล้เท่าไหร่แต่คนที่ไม่ประมาทรู้อยู่เห็นอยู่เหมือนกันใครควรให้มันถูกวิธีจะมีความไม่ประมาทได้ในการระลึกถึงความตายนั้นเริ่มที่ตัวของเราตั้งหวังเริ่มที่ตัวของเราไม่ได้จะต้องมารู้ลมหายใจด้วยตามไปได้หรือไม่หรือจะมานึกคิดมีคำบริกรรมอะไรต่างๆอย่างไรอันนั้นไม่จำเป็นจะมีก็ได้ไม่มีก็ไม่มีปัญหาแต่ให้เริ่มจากกายของเรากายของเราก้อนนี้แหละเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้มีความตายเกิดขึ้นในกายนี้บ้างคิดไปเลยคิดไปเลยไม่ต้องพยายามไปบังคับความคิดว่าให้มันหยุดคิดนะอย่าคิดนะแต่ให้คิดไปเลยคิดนึกปรุงแต่งไปเต็มที่เลยว่ากายของเราก็นี้มันจะมีอะไรให้เป็นเหตุปัจจัยของความตายได้บ้างลองคิดดูอยู่ๆเดี๋ยวโอกาสหมดไปอ้าวถ้าคือธาตุลมมันหายธาตุสี่อื่นๆดินน้ำไฟมันยังอยู่เพราะลมหมดเช่นอากาศมันเกิดเปลี่ยนแปลงหายใจไม่ได้เช่นไปตกอยู่ในน้ำหรือเข้าไปในที่คับแคบมีอากาศไม่พอหายใจธาตุลมไม่มีหายไปธาตุสี่อื่นๆอยู่กันไม่ได้กายของเรานี้ก็ตายฟังก์ชันไปไม่ได้พอธาตุนี้หมดไปธาตุอื่นก็คงอยู่ไม่ได้ด้วยความเป็นชีวิตก็ดับไปนี่คือเอาเฉพาะธาตุลมนะแต่ยังมีธาตุน้ำอีกเอ้าเช่นถ้าเผื่อคนที่เป็นอหิวาตกโรคอย่างเงี้ยแล้วถ่ายออกหมดร่างกายถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายน้ำออกจากร่างกายจนไม่มีอะไรจะออกก็มีแต่น้ำนี่แหละออกมาไม่รู้ลำไส้มันเป็นยังไงมันขับน้ำออกหมดขับน้ำออกหมดนี่ธาตุน้ำมันอยู่ในร่างกายไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุจากเชื้อโรคหรืออาหารหรือด้วยการกระทำของมันอย่างใดอย่างหนึ่งคนถ่ายออกจนไม่มีอะไรจะออกแล้วจนผนังลำไส้นี่มันผุหมดแล้วเปื่อยแล้วเลือดก็ออกมาด้วยนี่อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยของความตายได้พระพุทธเจ้ากับท่านพระสารีบุตร ก็ถ้าจะวินิจฉัยก็ด้วยโรคนี้แหละที่ว่าธาตุน้ำมันออกมากเกินถ่ายจนเป็นเลือดกระโถนหนึ่งเข้ากระโถนหนึ่งออกก็เสียชีวิตได้ตายได้ยังมีธาตุไฟอีกเอ้าคนที่ถ้าอยู่อากาศร้อนๆก็เป็นลมไปได้ไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้อยู่ในที่อากาศที่มีการถ่ายเทสะดวกความร้อนในกายมากเกินไปก็ตายได้เนี่ยเอาแค่ธาตุนะแล้วถ้ายังจะรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่มีมากมายท่านผู้ฟังเหมือนกับสัตว์ในมหาสมุทรนี่มันมีจำนวนมากเราจะไปนับว่ากี่ตัวกี่ตัวนี่โอ้ยรับไม่ไหวเอาแค่บนบกอะสัตว์แมลงผีเสื้อนกสัตว์ปีกสัตว์บกเรานับไม่ไหวหรอกว่ามันมีกี่ชนิดชนิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะในเรือนเอ้าเดินลื่นหกล้มจะขึ้นบันไดขามันอ่อนแรงยังไงไม่รู้ขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดแล้วล้มลงนี่หัวฟาดพื้นไม่ต้องเอาหลายชั้นหรือบันไดหลายขั้นก็ได้เอาแค่ลื่นล้มในห้องน้ำนี่หัวมันไปโดนชักโครกฟาดกันไปนะตำแหน่งที่จะทำให้มันน็อกไปเนี่ยก็ตายได้ตุ้มฟังหรือแม้แต่อาหารที่กินนี่บางคนกินลูกชิ้นโอ้มันอร่อยมากยังไงไม่รู้กินเร็วเกินไปไม่เคี้ยวให้ดีลูกชิ้นไปตันคอไปกดทับหลอดลมเอาออกไม่เป็นหน้าเขียวตัวเขียวขึ้นมาก็ตายได้เขายังเขียนในมรณบัตรว่าตายด้วยสาเหตุอะไรก็ระบุไปเลยลูกชิ้นนี่ให้เรานึกถึงความตายนะไม่ใช่เรื่องตลกท่านผู้ฟังเรานึกถึงความตายเพื่อให้จิตใจนั้นมีความสลดสังเวชความสลดสังเวชนั่นคือความร้อนใจร้อนใจไม่ใช่จะไปนึกถึงว่าโอ้นี่ถ้าฉันจะตายไปขนาดนี้เนี่ยนะเดี๋ยวสมบัติต้องแบ่งยังไงแล้วก็เงินทองนี่ต้องไปใช้จ่ายตรงไหนแล้วที่นั่นก็ยังไม่ได้ไปแต่ไปก่อนได้ไหมมันจะอยู่ไม่สุขละมันจะต้องไปทำสังฆานั่นนี่โน่นอันเนี้ยคือความประมาทแต่ถ้าเราพิจารณาถึงความตายเห็นอยู่ทนโทษอย่างนี้แล้วเราใคร่ครวญต่อไปดูให้ดีทั้งวังใคร่ครวญต่อไปดูให้ดีไม่ต้องรอถึงเวลานั้นเอาตอนนี้เลยถ้าเราตายไปตอนนี้ณวินาทีนี้คราวของอะไรที่ว่าเราจะเงินทองต้องแบ่งอย่างนี้อันนี้คิดว่าจะให้คนนั้นเราจะไม่ให้คนนี้เนี่ยถ้าสมมติเกิดเราตายไปตอนนี้เลยเนี่ยนะคิดดูให้ดีนะคราวของต่างๆที่ว่าเราจะให้คนนั้นคนนี้เนี่ยคือคนอื่นเขาก็เอาไปใครเห็นเขาก็เอาไปได้สถานที่ต่างๆที่เราคิดว่าเราจะไปที่นั่นฉันก็ยังไม่ได้ไปที่นี่ฉันก็จะต้องไปให้ได้แต่ยังไม่ได้ไปเลยเราเกิดเราไปตอนนี้เราตายตอนนี้เนี่ยที่นั่นเราก็ไม่ได้ไปสถานที่นั้นมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันหรือจะไม่คิดถึงว่าโอ้ยนี่งานนี้ฉันต้องทำให้ได้นี่นะมีภารกิจสำคัญก่อนตายจะต้องทำงานนี้ให้ได้เอาคุณคิดดูดีๆแต่ว่าเราตายไปจริงๆเนี่ยงานนั้นถ้ามันสำคัญจริงๆเดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาทำแทนเราหรือถ้ามันไม่ได้จะเป็นสลักสำคัญอะไรไม่มีใครเห็นค่าอะไรมันก็ถูกทิ้งไปอย่างนั้นไม่มีใครสนไม่มีใครแคร์ก็ว่างเปล่าไปตัวเราก็หายไปจากความเป็นไปในโลกนี้แต่เรามีความดีอยู่ใช่ยุก็อาจจะคิดถึงเราบ้างอย่างผู้ที่ทำความดีมาในโลกต่างๆอย่างเงี้ยท่านทำความดีไว้มากเลยไม่มีใครจะมาแทนท่านได้อย่างนายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ที่ชื่อว่าลีกวนยูนี่มีแต่คนบอกว่านี่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีจะหาใครมาแทนไม่ได้แต่พอท่านล่วงลับไปจริงๆก็มีคนอื่นมาทำตำแหน่งนี้แทนในความที่เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารชาติบ้านเมืองก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามการปรุงแต่งที่เขาวางกันเอาไว้ตัวเราทั้งหวังอยู่ที่ไหน ไม่ได้จะมาบริหารจัดการแบ่งจ่ายงบประมาณตามที่คิดไว้ว่านี้จะให้คนนั้นของนี้จะให้คนนี้ไม่มีตายแล้วหรือจะไปโผล่ปรากฏอยู่ที่นั่นที่นี่ที่นั่นอยากไปที่นี่จะไปเที่ยวตายแล้วไปไม่ได้อันนี้เรายังไม่ได้จะพูดถึงพบใหม่ด้วยนะคือถ้าคุณไปเกิดเป็นเทวดาคุณอาจจะแวะเวียนไปแต่เห็นแล้วมันก็โอ้ยกระจอกงั้นเพราะมันเป็นกามของมนุษย์กามของเทวดานี่เห็นดีกว่าประเสริฐกว่าอีกหรือว่าถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกคุณไปไม่ได้นะนิ่งเลยถูกล็อกไว้ขังไว้ทำโทษไว้เราพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยที่เรามีมาหมดเลยเนี่ยมันจะหายไปเลยดับไปเลยคือไม่มีอยู่เลยข้าวของเขาก็เอาไปสถานที่ที่มีอยู่มันก็เป็นไปงานการก็เป็นไปตามระบบระเบียบของมันเราจะไปสั่งการปรับเปลี่ยนอย่างนั้นไม่ได้แม้แต่กายของเราบางทีก่อนตายเราอาจจะสั่งว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เอาเก็บไว้เท่านี้วันเผาแล้วเอาไว้วัดนี้แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปเอาเขาไม่ให้เก็บไว้เท่านี้วันก็เอาเท่านั้นวันพอหรือเขาเหตุปัจจัยเก็บวัดนี้ไม่ได้ก็ต้องไปฝังไปลอยอังคารไปปล่อยทิ้งที่ไหนอย่างใดอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปขณะร่างกายของเราเองเนี่ยยังจะให้มันเป็นไปอย่างนี้หรืออย่างนั้นมันยังไม่ได้เลยท่านฟังมันยังไม่ได้เลยถ้าเราตายไปตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เราไม่เหลืออะไรในกายนี้ไม่เหลืออะไรสิ่งต่างๆยังไงมันก็เป็นไปวางเลยทั้งฝั่งวางเลยวางความยึดถือที่จะไปยึดถือในทรัพย์สมบัตินั้นตำแหน่งนั้นการงานนั้นสิ่งของนั้นคนนั้นที่นั้นเรื่องนั้นสิ่งนั้นเวลานั้นวางให้หมดเลยวางให้หมดวางแล้วให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความนิ่งให้ตั้งความสงบความนิ่งความเย็นไว้ในใจนี่นะให้อยู่ด้วยปีติปราโมทย์นี่มันเย็นๆลึกๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปคิดนึกเรื่องอื่นใดๆเลยว่าอะไรจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงคือถ้าเราตายแล้วอะไรเราก็สั่งการไม่ได้ให้วางสิ่งต่างๆทั้งหมดมาอยู่กับความนิ่งตั้งสติเอาไว้นะที่ตรงนี้และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือการฝึกปฏิบัติสมาธิที่เป็นรูปแบบในเรื่องของมรณสติทุกวันที่นี่ท่านฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิปักขิให้มีการฝึกทำอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจำก่อนที่เราจะฟังธรรมะเรื่องราวต่างๆทำความเข้าใจไปในประเด็นนั้นประเด็นนี้ฝึกทำจิตของเราให้มีความสงบซะก่อนสั้นๆเท่านี้แหละเราไม่ต้องเอามากวันนี้เอาเท่านี้วันอื่นๆค่อยเอามากก็ได้เราฝึกทำให้เกิดมีความสงบแล้วเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วเรากลับมาพบกันในเรื่องของประเด็นธรรมะต่อไปพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องทรงเป็นแสงสว่างสูงสุดสัมพุทโธตะปะตังเสโถเอสาอาภาอนุตตราแปลว่าพระสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายมาในปัจโชตสูตรและมาคทสูตรสังยุตตนิกายข้อที่69ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าแสดงแก่เทวดาตนหนึ่งหลังจากถูกเทวดาทูลถามว่าในโลกนี้มีแสงสว่างอยู่เท่าไหร่พระองค์ตรัสว่ามีอยู่4อย่างคือแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไฟและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างสูงสุดแสงสว่างอย่างที่5ไม่มี แสงสว่างที่เกิดจากพระพุทธเจ้าคือแสงจากการตรัสรู้เป็นเลิศที่สุดนอกนั้นก็มีแสงจากญาณปีติศรัทธาและพระธรรมเทศนาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะที่เป็นมาติกาเป็นคำสอนที่ได้ประกาศไว้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีความงดงามในทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่ถ้าเมื่อเรามาศึกษาทำความเข้าใจคล่องปากให้ขึ้นใจจะทำให้สามารถมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจในหมวดธรรมะต่างๆที่ถูกต้องได้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าที่นี่ท่านผู้ฟังเรามีผู้ให้การสนับสนุนก็คือกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้เวลาเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันในช่วงกลางสัปดาห์วันพุธแบบนี้ท่านผู้ฟังก็มาศึกษาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะซึ่งในหัวข้อธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะมีชื่อเรียกมีคำศัพท์แสงอะไรต่างๆที่เราจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจไปจึงนำมาพูดคุยอธิบายในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทนี้ในวันนี้ก็ต้องการพูดถึงความเสื่อมธรรมฟังที่ว่าไอ้ธรรมะที่เราศึกษาธรรมะพยายามทำความเข้าใจเนี่ยทำไมบางทีมันเสื่อมหายไปได้บางทีมันเศร้าหมองได้คิดว่ามันจะดีมันเดินกลับไม่ดีเราคิดว่าเราจะรวบรวมหมู่คนทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตแต่ทำไมมารวมกันแล้วมันเดินกลับไม่ดีเราคิดว่าเราจะศึกษาธรรมะทำความก้าวหน้าให้ขึ้นไปแต่ทำไมมันสงสัยมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยอย่างบางคนคิดว่าจะทำงานเพื่อชาติเรื่องยศตำแหน่งนี่มันก็ค่อยตามมาหรอกแต่พอมียศตำแหน่งสูงขึ้นไปอุดมการเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นพูดอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนตอนที่คิดทีแรกนี่แหละนะความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ท่านผู้ฟังอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้กับท่านพระพัทธลิได้บอกถึงว่าบางครั้งบางคราวบางทีบางเรื่องบางแห่งบางเหตุการณ์ถ้าว่าเราไม่ระวังให้ดีท่านผู้ฟังไอ้ความที่เรารวบรวมกันเป็นหมู่ใหญ่นี่แหละมันทำให้เกิดความเศร้าหมองความไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นได้หรือว่าสิ่งที่เราเรียนมารู้มาความคิดสร้างสรรค์การศึกษาบางอย่างเนี่ยมันกลับทำให้เรากลายเป็นมีความเห็นผิดไปมีความก็จะไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบอื่นได้ท่านตรัสไว้ถึงสิ่งอยู่5อย่างท่านผู้ฟังที่ดูๆแล้วมันก็น่าจะดีนะแต่พอมีมากขึ้นแล้วมันนั่นกลับกลายเป็นไม่ดีตรัสบอกไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าพัทธลิสูตรกับท่านพระพัทธลิปรารภคำถามที่ท่านพระพัทธลิถามมาทำไมตอนแรกๆเนี่ยสิกขาบทมันยังไม่ได้มากอะไรแต่ทำไมพอมาระยะหลังสิกขาบทเนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็แถมความดีความงามอะไรมันกลับลดลงอีกพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ถึงในเวลาที่โลกกำลังเสื่อมทุกฝั่งสัตว์ธรรมกำลังอันตรธานในเวลานี้เป็นอย่างนี้นะโลกของเราเนี่ยกำลังอยู่ในขาลงกำลังเสื่อมลงขาลงเสื่อมลงนี้ด้วยอำนาจของราคะกำลังถูกเผาด้วยไฟคือราคะอยู่ถ้าบอกว่าเป็นอีกสมัยอื่นเช่นถ้าเป็นไฟคือโทสะ หรือไฟคือโมหะโลกก็จะถูกทำลายไปด้วยไฟบ้างลมบ้างหรือว่าน้ำบ้างแล้วแต่เหตุการณ์แต่ในขณะนี้เนี่ยโรคเรานี่มันแย่ลงมันตกต่ำลงความแย่ลงความตกต่ำลงนี่ก็เป็นเรื่องที่คือมันเป็นกระแสของมันมาเป็นอย่างนี้แล้วโลกนี่มีสมัยที่เจริญขึ้นก็มีสมัยที่ตกต่ำลงก็มีคือมันต่ำลงมาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์มีอายุ 80,000 ปีแล้วทุกฝั่งแรกๆมนุษย์ของเราเนี่ยมีอายุ 80,000 ปีนะคือยาวนานกว่านั้นอีกด้วยซ้ำถ้าว่าก็ว่าเพราะว่าเป็นเทวดาตกสวรรค์มาแล้วก็ไม่ได้จะขึ้นกลับไปสวรรค์ได้เพราะว่าสร้างอกุศลธรรมบางอย่างเอาไว้มีความกำหนัดยินดีด้วยการกินง้วนดินพอกายหยาบขึ้นเริ่มเห็นว่าคนนั้นผิวพรรณซามผิวพรรณดีพอเริ่มพูดไม่ดีให้กันแสงสว่างก็ลดลงกลับไปสวรรค์ก็ไม่ได้แต่อายุก็ยังยืนอยู่กายก็ค่อยหยาบมาเรื่อยด้วยกายหยาบเรื่อยๆมาก็ทำให้อายุนั้นลดลงเริ่มมีอกุศลธรรมมากขึ้นจากอายุที่ 80,000 ปีก็ลดมาเหลือ 60,000 หรือ 40,000 ทำอกุศลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ลดมาเหลือ10,000เดียวเหลือ 5,000 เหลือ 3,000 2,000 เหลือ500จนปัจจุบันนี่อายุมนุษย์ลดลงเหลือประมาณ100ปีซึ่งอันนี้คือแบบใช้เวลายาวนานมากนั้นฟังแต่ละรุ่นเนี่ยรุ่นลูกก็อายุเฉลี่ยอายุไขเนี่ยน้อยลงกว่ารุ่นพ่อแม่อย่างเงี้ยนะอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่ว่าดีขึ้นมาก็นิดหน่อยรักษากันไปได้ก็เท่านั้นต่อไปมีเหตุการณ์นั้นนี้สงครามบ้างอะไรบ้างก็ลดลงอีกจนกระทั่งสมัยนี้เป็นสมัยที่มนุษย์มีอายุไขประมาณ100ปีนี่นั่นคือเมื่อสัตว์ทั้งหลายกำลังเสื่อมลงเป็นขาลงอยู่ตอนนี้ในช่วงขาลงนี้ทุกฝั่งก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นพุทธิจาเหมือนกับว่าเป็นการทวนกระแสต้านกระแสไว้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นครั้งหนึ่งวาระหนึ่งก็สามารถทำให้กระแสเนี่ยมันลดลงได้ทวนกระแสทำให้กระแสนี่มันเบาบางลงไปได้สัตว์ที่อยู่ในช่วงนั้นพอมีการทวนกระแสด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นในเวลานั้นก็พ้นทุกข์กันไปได้พระพุทธเจ้าผ่านมาในสมัยปัจจุบันนี้คือในกัปนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นกัปมาก็มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแล้ว3จนในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นก็คือพระสมณโคดมเป็นองค์ที่4นี่คือขาลงของกัปนี้ละเวลาที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสัตว์เหล่านั้นในเวลานั้นก็หลุดไปได้รับไปได้พอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ค่อยๆเสื่อมหายไปจางหายไปตรงนี้แหละที่ว่าเป็นเพราะว่าเพราะมีคำสอนมากขึ้นนี่อาสวะบางเหล่ามันยิ่งมากเกิดขึ้นคำสอนก็ยิ่งจะเสื่อมลงเอ้าฟังให้ดีนะฟังให้ดีพอมีคำสอนมากขึ้นคนศึกษากันมากขึ้นแล้วอาสวะบางเหล่ามันมีมากขึ้นพอมีมากขึ้นแล้วก็ต้องบัญญัติให้มาแก้บัญญัติสิกขาวินัยเรื่องนั้นข้อนี้พอมีสิกขาวินัยมากขึ้นคนก็ศึกษามากขึ้นใช่ไหมพอศึกษามากขึ้นอาสวะฐานิยธรรมคือข้อที่ไม่ดีอะไรบางอย่างธรรมะที่จะให้เกิดอาสวะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็มีมากขึ้นก็เลยต้องยิ่งบัญญัติมากขึ้นอีกเอ้าบัญญัติมากขึ้นคนศึกษามีมากขึ้นเอ้าก็ยิ่งทำให้มีอาสวะบางเหล่าเกิดขึ้นมากขึ้นอีกเอาแล้วนี่มันจะเป็นยังไงมันก็จะมีแต่เสื่อมลงแล้วก็เสื่อมลงไงทุกฝั่งความเสื่อมตรงนี้เนี่ยเป็นประวัติกระแสของโลกมาจะมาทวนกระแสได้ใช่ยุพระพุทธเจ้าทวนได้ก็ในเวลาที่ท่านยังอยู่ตรงนั้นเองแต่เวลาที่คำสอนนั้นยังดำรงอยู่ตรงนั้นเองถ้าคำสอนนี้ค่อยๆเสื่อมไปเพราะว่าเรื่องเศร้าหมองเรื่องไม่ดีหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นเนี่ยคนก็ลืมไป ก็จบไปก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาอุบัติขึ้นไปสิ่งห้าอย่างท่านผู้ฟังที่จะเป็นเหตุให้เป็นฐานที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ทั้งนั้นที่ว่าดูเหมือนแล้วมันจะดีก็ดีแน่ล่ะนะห้าอย่างนี้มีอะไรบ้างเอาไล่กันไปก่อนยกหัวข้อขึ้นมาหัวข้อนี้คือมาติกานะหัวข้อนี้คือแม่บทหัวข้อที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้น5อย่างดูฟังในที่นี้คือมีหมู่ใหญ่หมู่ใหญ่นี่คือมีจำนวนมากหมู่นี่แปลว่าสงฆ์มีสงฆ์เป็นอันมากโอ้มีหมู่พวกมากขึ้นมันน่าจะดีนะใช่ไหมอันนี้ยกหัวข้อกันนั่นในข้อที่1ในข้อที่2นั่นก็คือเลิศด้วยลาภมีคนนำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ทานบ้างปัจจัย4บ้างผ้าบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามีการได้เนี่ยลาภเนี่ยหมายถึงการได้เอ้าได้มากๆมันก็น่าจะดีนะเห็นได้เงินได้ทองได้สิ่งของข้าวของสามารถจัดการบริหารใช้งานได้อันนี้เป็นหัวข้อในข้อที่2นะหัวข้อในข้อที่3นั่นคือเลิศด้วยยศเลิศด้วยยศยศถาบรรดาศักดิ์เขายกย่องด้วยคำหวานหรูมียศมีตำแหน่งมีการบริหารจัดการแล้วมันก็ต้องมียศล่ะคนนั้นทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นั้นเอาแจกจ่ายแบ่งงบประมาณกันไปแบ่งระบบการปกครองกันไปนี่คือมียศแล้วนะเอาแบ่งกันทำหน้าที่มันน่าจะดีก็ทำกันไปก็จะมีปัญหาอะไรนี่คือหัวข้อในข้อที่3นะคือเรื่องของยศแล้วข้อที่4นั้นก็คือเป็นผู้ที่รู้การศึกษามีการศึกษามากขึ้นเอาให้มีการเรียนการสอนปริยัติธรรมให้มีการเรียนการสอนในหมวดธรรมะจุดนั้นจุดนี้บาลีบ้างอะไรบ้างให้พอมีความเป็นพหูสูตรนี่แหละมีการศึกษาให้มากขึ้นก็ฟังดูมันก็น่าจะดีนะท่านฟังเพราะศึกษาในคำสอนเป็นพหูสูตรอย่างท่านพระอานนท์ก็เป็นพหูสูตรท่านพระราหุลนี่ก็ใคร่ในการศึกษาให้พหูสูตรฟังมากศึกษามากก็น่าจะดีใช่ไหมอันนี้หัวข้อในข้อที่4นะต่อมาในหัวข้อในข้อที่5นั่นก็คือเรื่องของการรู้ราตรีนานคือบวชนานแล้วบวชนานจนแก่เฒ่าบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนอายุมากเข้ามากเข้าผมงอกอยู่ในช่วงท้ายของปัจฉิมวัยอีกอย่างเงี้ยเอ้าก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในศาสนาอยู่ในคำสอนได้บวชมานานก็น่าจะดีนะตัวแม่นี่ก็เป็นหัวข้อในข้อที่5นะสิ่งเหล่านี้ท่านฟังเป็นสิ่งดีแน่นอนอันนี้ไม่เถียงเลยการที่ว่าคำสอนประกาศออกไปแล้วเนี่ยมีคนที่เข้ามานับถือปฏิบัติตามคำสอนอยู่มากถ้าไม่มีหมู่ใหญ่อันนี้ดีแน่พอคนมารวมกันแล้วเอาก็มีการบริจาคมีการให้มีการสละออกถ้าไม่มีการได้รวบรวมกันเป็นหมู่คนแล้วมันก็ทำอะไรที่มันดีๆสร้างวิหารบ้างสร้างความรู้บ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นนี้มีลาภมียศอันนี้ดีแน่พอรวมกันแล้วมีการศึกษาคำสอนทำในใจให้มันแยบคายขึ้นไปอันนี้ก็ดีแน่เป็นคนที่มีความมั่นคงอยู่กันมานมนานแล้วอันนี้ก็ดีแน่นี่ดีแน่ห้าอย่างนี้เป็นหมู่ใหญ่มีลาภมียศมีการศึกษาฟังมากแล้วก็รู้ราตรีนานดูอย่างในช่วงต้นของในการประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้าในตำฟังในช่วงแบบ2เดือนแรกอ่ะ2เดือนแรกเนี่ยมีสาวก 1,250 รูปนะหมู่ใหญ่ไหมจากรูปเดียวคนเดียวนะตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพในคืนวันวิสาขะที่ผ่านมาเนี่ยอยู่พักอีก2เดือนแล้วก็ไปสอนเหล่าปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันผ่านไปก็สอนเหล่ายัสสคุลบุตรอีก60ผ่านไปอีกก็ได้มาสอนเหล่าชลิน3พี่น้องแล้วก็เหล่าสาวกของสัญชัยเวทรัตบุตรเนี่ยจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน2เดือนนึงคือวันมาฆบูชาจากการตรัสรู้ไปเนี่ยก็แค่8เดือนในช่วงเวลา 6-7 เดือนเนี่ย สามารถที่จะมีหมู่ใหญ่ขึ้นมาได้หมู่นี้คือเหล่าหมู่ที่พระองค์บวชให้เองเลยนะแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดด้วยเป็นหมู่ใหญ่ขึ้นมาความดีความงามมีไหมโอ้มีแน่นอนท่านฟังเลยพุทโธอุบัติขึ้นแล้วธัมโมอุบัติขึ้นแล้วสังโฆอุบัติขึ้นแล้วดีมากเราภิกษุ 2,550 รูปนี้ประชุมกันแล้วมีผู้อื่นๆอีกตามเข้ามาจนกระทั่งเป็นหลายหมื่นไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่แค่500เป็นพันเป็นแสนเป็นล้านนู่นน่ะมีหมู่ใหญ่มากขึ้นมีคนนับถือมากขึ้นเรื่องที่ว่าคนนับถือนี่ก็เพราะว่าเขามีความเลื่อมใสนับถือนี่ก็ไม่ใช่แค่ว่าสักแต่ลมปากแต่ว่าตัวเองทำด้วยมีศรัทธาทำให้เกิดศีลมีศีลในบ้านมีศีลในเรือนนี่มันดีไหมล่ะดีทุกฝั่งดีในช่วง10ปีแรกทุกฝั่งไม่มีปัญหาอะไรเลยในช่วง10ปีแรกหมู่ใหญ่ขนาดว่าเป็นแสนอ่ะเป็นล้านอ่ะในช่วงนั้นแน่นอนว่ายังมีราชามหากษัตริย์เอ้าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าโกศลพระเจ้าอุเทนอะไรต่างๆก็มานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเลิศโดยลาภแน่นอนดูอย่างพระพุทธเจ้ายังมีประกาศเอตทัคคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นยศให้นี่คนนี้เลิศด้วยข้อนี้คนนี้เลิศด้วยข้อนั้นโอ้เลิศปานนี้ก็เหมือนแต่งตั้งเขาไว้ในตำแหน่งนั้นๆนั้นๆ นี่คือพระพุทธเจ้ายกย่องเองนะเรียนไม่ต้องพูดถึงว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นก็มายกย่องเอาแล้วพอมีคำสอนต่างๆมากนี่ท่านพระอานนท์นี่ตามเป็นเงาเลยล่ะเอาในช่วง2ปีแรกท่านยังไม่ได้มาบวชในช่วงตัดมาบวชขึ้นมาปีที่3ที่4บ้างเอาก็ยังไม่ได้เป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งต่อมาอีกเอาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอุปถากการฟังคำสอนการบอกต่อคำสอนเนี่ยมีเป็นไปละนี่เรื่องของความเป็นพระหูสูตรบวชกันมากขึ้นก็สิบพรรษาพระพุทธเจ้านี่มากกว่าคนอื่นเลยบวชมาตั้งแต่ก่อนการแสดงธรรมอีกตั้ง6ปีเนี่ยคนอื่นเขาสิบพรรษาพระพุทธเจ้าก็10บวกเข้าไปอีก6เป็น16พรรษาอย่างเงี้ยมีการรู้ราตรีนานมากขึ้นแต่ทั้ง5ข้อนี้ถ้าเราดูกันผิวเผินมีหมู่ใหญ่มีลาภสักการะมียศเป็นพระหูสูตรรู้ราตรีนานก็จะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรได้แต่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทุกฝังมันนึ่งอยู่ในขันห้านะนึ่งอยู่ในขันห้าถ้าเราพิจารณาดูดีๆขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือก็จึงเรียกอุปาทานขันมันสามารถทำให้เกิดความยึดถือได้มันสามารถทำให้เกิดความเศร้าหมองได้มันสามารถทำให้เกิดความเสื่อมได้คือในช่วง10ปีแรกเนี่ยที่ว่าเราสาวกแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยถึงแม้จะเป็นหมู่ใหญ่มีลาภมากมียศเป็นผู้สู่รู้ราตรีนานเนี่ยท่านนั้นก็ปฏิบัติตามมรรค8ในอย่างดีมากๆเลยนะอย่างดีมากๆทำให้ไอ้ขันธ์5ที่ท่านมีหมู่ใหญ่นี่คือเป็นขันแน่นอนเป็นลาภเป็นยศเป็นพระหูสูตรรู้ราตรีนานเนี่ยด้วยความที่รักษามรรคไว้อย่างดีอย่างดีเลยทำให้5อย่างเหล่านี้มันยังไม่ได้เกิดเรื่องเศร้าหมองขึ้นยังไม่ได้ทำให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นแต่เมื่อไหร่พอเผลอไปลืมไปเผลอไปลืมไปในการที่จะทำอะไรรักษาตามมรรคนี่แหละเผลอไปหลุดไปก็จะไม่เกิดการติเตียนขึ้นทำให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นทำให้เกิดความยึดถือขึ้นความเศร้าหมองความยึดถือการติเตียนที่เกิดขึ้นนั้นอาศัยอะไรก็อาศัยความที่มีหมู่มากนี่แหละอาศัยความที่แบบมีลาภมากนี่แหละอาศัยความที่มียศมีพระหูสูตรรู้ราตรีนานี่แหละอาศัยยังไงเอาอย่างครั้งแรกในกรณีที่ท่านพระสุทินะเนี่ยประพฤติผิดในเรื่องของศีลปาราชิกในข้อที่เสพเมถุนเพราะอาศัยการได้เนี่ยแหละ เอาได้ยังไงก็พอท่านมีศรัทธาเอามาบวชใช่ไหมบวชแล้วนี่ก็ประพฤติดีประพฤติชอบละพอบวชไปเอากลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านนี่ก็เพราะว่าเขานิมนต์แม่นี่ก็โอ้คร่ำครวญร่ำให้ว่าโอ้ทำไมลูกถึงจะไม่มาสืบสกุลให้เอางี้ถือว่านี่เป็นการถวายในสงฆ์ถวายให้เพื่อที่ว่าจะได้มีลูกสืบสกุลก็ให้สมสู่กับภรรยาเดิมของตนพอดีใช่มีลูกสืบสกุลเอาไว้หรือว่าคนที่เป็นทาสอยู่แล้วอย่างเงี้ยคนที่เป็นทาสโอ้ยมีศรัทธาในคำสอนมากไม่รู้จะเอาอะไรให้พระก็เอาพลีตัวเองพลีกายเนี่ยให้ถือว่าอันนี้เป็นการให้อุทิศในพระศาสนาแต่ว่าเอาตัวเองให้อย่างเงี้ยทีนี้ในกรณีนั้นเนี่ยไม่ได้มี6อย่างที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยนะวิธีการที่จะไม่ไปตามอำนาจกิเลส6อย่างเนี่ยยังไม่ได้ทำให้ดีก็เลยเอ้างั้นรับก็ได้นี่ก็รับหญิงมาเป็นเสร็จปุ๊บก็เลยมีข้อติเตียนขึ้นมาเอ้าทำไมคนอื่นรู้นี่ก็ติเตียนได้ทำให้ความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นนี่จุดนี้เราไม่ใช่ด้วยการได้หรือนี่ไงพอมีการได้นี่คือลาภทำให้มันมีจุดรั่วรูรั่วนี่เกิดขึ้นพอมีรูรั่วมีจุดรั่วเกิดขึ้นนี่แหละความเศร้าหมองมันก็แทรกซึมขึ้นมาได้มีการตำหนิตีเตียนได้กรณีของเรื่องลาภนี่ก็คือว่าพอมีอะไรมากมายมีปัจจัย4มีจีวรมีอาหารบิณฑบาตภิกษุบางรูปท่านก็มีเมตตาเอาไปให้กับพวกอเจลกะคือนักบวชเปลือยกายพอคนอื่นก็เห็นมาอ้าวทำไมภิกษุเอาอาหารที่ฉันอุตส่าห์ถวายเนี่ยเอาไปให้พวกนักบวชเปลือยโอ้ยหมดศรัทธาจริงก็ติเตียนกันความติเตียนนั่นก็คือความเศร้าหมองแต่ไม่ก็ไม่ดีอย่างก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยโอ้ยพระไปทำไม่ดีขับรถบ้างดื่มสุราบ้างอันนี้คือโลกติเตียนนะก็เป็นความไม่ดีเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่ด้วย5อย่างนี้ก็ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความที่เป็นหมู่มากนี่หมู่มากนี่บางทีก็ทำให้ที่นอนที่นั่งอะไรมันมีความจำกัดพอมีที่นอนที่นั่งจำกัดเสร็จปุ๊บก็ทำให้ต้องมีการนอนนั่งร่วมกันพอนอนนั่งร่วมกันการที่จะมาทำในใจโดยแยบคายถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นเนี่ยบางทีไม่ได้ทำได้ง่ายๆบางทีก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเห็นความไม่ดีอะไรบางอย่างอย่างกรณีที่พูดถึงนี่ก็คือมีภิกษุรูปหนึ่งชุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ยังฝึกอะไรยังไม่ได้เต็มที่ยังนอนขี้เศร้านอนนี่ก็ละเมอกรนน้ำลายไหลกัดฟันกรอดกรอดนอนนี่ก็ไปนอนรวมกับพวกอุบาสกด้วยสมัยก่อนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแยกหญิงชายอะไรกันให้ชัดเจนก็คาดว่าน่าจะมีอุบาสิกามาปนรวมอยู่ด้วยเห็นสภาพของภิกษุที่บวชมาแล้วโอ้โหนอนกรนซอดๆน้ำลายเยิ้มกัดฟันกรอดๆผ้านี่เวิร์กขึ้นอะไรขึ้นโอ้ดูไม่งามเลยเหมือนป่าชาผีดิบเอามาโภชนาขึ้นอย่างเงี้ยความสมองก็เกิดขึ้นปลายนี่อะไรอาศัยความที่เป็นหมู่ใหญ่นี่แหละพอมีหมู่ใหญ่แล้วอาศัยความที่นอนรวมกันปนกันนี่แหละจึงทำให้มีปัญหามีข้อติเตียนในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทำไงก็ต้องบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาเอางั้นภิกษุนี่ห้ามนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันคือผู้ที่เป็นสามเณรผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาคฤหัสถ์เนี่ยที่ไม่ใช่นักบวชนี่อย่าไปนอนร่วมกับเขาด้วยข้อนี้ก็จึงเป็นสิกขาบทขึ้นมาสิกขาบทนี้ก็คือข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาอันนี้เป็นศีลนะอันนี้เป็นธรรมนะบัญญัติขึ้นมาก็เพื่อที่จะระงับไอ้เจ้าเรื่องเศร้าหมองต่างๆเหล่านั้นฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะมันเกิดขึ้นได้ตรงเนี้ยจะกำจัดละอาสวะนี้ไปให้ได้เนี่ยก็จึงห้ามในข้อนี้ปัญญาสิกขาบทในข้อนั้น ั้งเป็นศีลเอาไว้นี่ต้องแล้วเป็นอาบัติแล้วบอกไว้ว่านี่เป็นอาบัตินี่ล่วงเกินถ้าระดับนี้ก็เกิดจากความเป็นพระแต่ระดับนี้เอาก็ทำให้กุศลธรรมเศร้าหมองไปจึงเป็นชื่ออาบัติต่างๆขึ้นมามีปาราชิกมีสังฆาทิเศษทุลใจปาจิตตีพวกนี้เป็นชื่อของขอบเขตที่ว่าเกิดแล้วนะอาสวะมันจะเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างนะไอ้ความไม่ดีความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นเนี่ยเกินไประดับนี้ระดับนี้ถ้าทำมากเช่นอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนอันนี้เกินมากเลยจนกระทั่งถึงบอกว่าเป็นปาราชิกคือขาดจากความเป็นพระก็จึงห้ามไว้คำว่าห้ามไว้นี่ก็คือให้บัญญัติสิกขาบทเอาไว้มีสิกขาบทเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะกำจัดข้อไม่ดีตรงนี้นะที่มันเกิดขึ้นได้หรืออย่างความที่เลิศด้วยยศอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าแต่งตั้งให้ที่แต่งตั้งให้เนี่ยท่านฟังไม่ใช่เพราะว่าความพอใจความชอบใจแต่ว่าเห็นความสามารถที่ว่าเห็นความสามารถนี่ก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวพระองค์ไปเห็นแต่เพราะว่าบุคคลนั้นๆเนี่ยเขาสร้างมาทำมาเช่นกรณีของท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยเช่นกรณีของท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยกรณีของท่านพระมหาโมกขลานะอย่างเงี้ยโอ้ยหรือกรณีของเราอสีติมหาสาวกเหล่านั้นเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาไว้อย่างผู้ที่จะมาเป็นเลิศ 30-40 รูปเนี่ยท่านก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าอันนี้ฉันขอความเป็นเลิศในความมีตาทิพย์ในกรณีของท่านพระอนุรุทธะทำไว้สร้างไว้ด้วยเหตุตรงนี้นะด้วยเหตุตรงนี้เนี่ยทำไมท่านจึงแบบว่ายกย่องท่านพระอนุรุทธะเป็นต้นเนี่ยในความที่ว่ามีตาทิพย์แต่งตั้งยกย่องท่านพระสารีบุตรในความที่เป็นผู้ที่มีปัญญามากยกย่องท่านพระมหาโมกขลานะในความที่มีฤทธิ์มากเราต่างๆที่เป็นเอตทัคคะหลายรูปเนี่ยเพราะว่าท่านได้ทำมาสร้างมาเองอันนี้คือเป็นตัวเริ่มต้นขึ้นใช่ไหมทีนี้พอมีคนศรัทธามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ยกย่องในเรื่องต่างๆนานาเลยไอ้ความยกย่องตรงนี้แหละนี่คือลักษณะของยศคือยกย่องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือลาภใช่ไหมยกย่องนี่คือด้วยคำสรรเสริญบูชานั่นนี่พอมีการยกย่องแล้วเขาก็มีเครื่องบูชาทุกฝั่งเครื่องบูชาก็สรรหากันละมาจะมีอะไรที่เลิศประเสริฐดอกไม้บ้างของหอมบ้างด้วยปัจจัย4ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของลาภนะแต่อะไรที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัย4แต่ว่าเขายกมาบูชาอย่างเงี้ยเช่นเข็มกลัดตำแหน่งหรือว่าพัดพัดนี่หมายถึงตลับปัดอย่างเงี้ยนะหรือว่าชาติหรือว่าโอ้คือจีปาถะหนึ่งในนั้นต่างๆก็คือสุราสุราเนี่ยบางทีก็มาประกอบกันกับในพิธีบูชาสุราพอเสิร์ฟมาให้แล้วทำไงอ่ะก็ลองกินดูอ่ะพอลองกินดูก็มีปัญหาแต่ไม่แบบเมาไม้บ้างทำอะไรไม่ดีบ้างพอกินแล้วเมาแล้วควรก็ติเตียนโอ้ทำไมกินเหล้าทำท่าทางอะไรประหลาดประหลาดพอมีการติเตียนขึ้นก็จึงต้องบัญญัติสิกขาบทว่าห้ามดื่มเหล้านะเมื่อก่อนไม่เห็นได้ต้องห้ามเลยทุกฝั่งกูมันไม่สมควรจะต้องดื่มแล้วนะแต่พอมาประกอบกับเรื่องยศเนี่ยมันจึงต้องมีเหตุปัจจัยในเรื่องที่ให้ต้องกินให้ต้องดื่มดื่มเสร็จปุ๊บก็มีปัญหาอย่างที่ว่าจึงไม่มีการดื่มน้ำเมามีทำอะไรที่เป็นยศแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมมาเช่นด่าว่าคนนั้นคนนี้จะมียศแล้วจะมีตำแหน่งแล้วทำหน้าที่นี้มันก็จึงแบบมีความเมาเกิดขึ้นมีเครื่องเศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะว่ายศเป็นเรื่องดีดีอยู่ถ้าบอกว่าคุณใช้เป็นใช้เป็นจะทำไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังส่วนในหัวข้อที่4ประการที่4ที่ว่าในเรื่องของพหูสูตรเนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะทำให้เกิดอาสวะไม่เกิดความไม่ดีได้เลยนะเพราะว่าคนที่ศึกษามากเนี่ยพหูสูตรนี่คือฟังมากฟังเยอะในคำสอนนั้นนี้โน้นศึกษามากในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นศึกษามากก็น่าจะดีใช่ไหมล่ะดีขีดทุกฝั่งก็เหมือนอย่างที่ว่านี่แหละหมู่ใหญ่เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศก็น่าจะดีแต่มีความสมองบางอย่างเกิดขึ้นค ความเป็นมุหูสูตรการฟังมากนี้ก็เหมือนกันหวังมันจะเกิดตรงไหนอีกสมมติเราฟังมาคนนั้นเขาว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แต่คนหนึ่งว่าอีกแบบหนึ่งนะก็ฟังมาจากคนเดียวกันแต่ว่าบางทีกำหนดบทเพียรชนะไม่เหมือนกันเอาพอเริ่มไม่เหมือนกันแล้วนี่แล้วของใครจะถูกของฉันสิฉันว่าถูกเอาละนะเริ่มนะไม่ของฉันสิฉันว่าฉันถูกเธอวิเคราะห์อย่างนี้ได้ไงเอ้าทำไมจะไม่ได้ก็เขียนว่าอย่างนี้ไม่ได้สิเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นได้สิเพราะยกตัวอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ายกอีกตัวอย่างนึงมันเริ่มมีปากเสียงกันละพอเริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันก็ขยายกันไปดูยังภิกษุในเมืองโกสัมพีคนหนึ่งถือธรรมคนหนึ่งถือวินัยก็ทั้งที่พระพุทธเจ้านั้นแหละประกาศเอาไว้เหล่านั้นไม่ได้ว่าทำผิดศีลโดยไม่ดีอะไรแบบมากมายนะฟังเพียงแต่ว่าถือคนละแบบแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นไม่เชื่อคำของพระพุทธเจ้าไปเอาตอนนั้นที่สาวกนี่ควรจะเชื่อไม่ใช่หรือพิสุทธิ์เหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นผู้ไม่ศึกษานะฟังก็เป็นผู้ศึกษาเป็นผู้หูสูงนี่แหละมีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละแต่ดูแล้วเป็นยังไงความเศร้าหมองความไม่ดีบางอย่างมันเกิดขึ้นได้โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าโลกนี้กำลังเสื่อมลงสัตธรรมนี้กำลังอันตรธานไปจึงเป็นเหตุให้สัตธรรมนี้จะต้องได้ถึงความเป็นอันตรธานไปนะเพราะว่าโลกกำลังเสื่อมลงสัตว์นี้กำลังทำลายลงแย่ลงแต่ที่มีของดีอย่างธรรมะนี่ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วถึงว่าฉันจะมาศึกษาทำความดีแต่ด้านกลับทำความไม่ดีก็มีขึ้นได้ศึกษามากบางทีก็เป็นพิษท่านจึงใช้คำเรียกว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเหมือนกับงูพิษการศึกษาธรรมะนี่แหละที่ว่าเป็นเหมือนกับไปจับงูพิษแต่ว่าการศึกษาธรรมะที่เป็นเหมือนกับไปจับงูพิษแล้วคุณทำไม่ถูกวิธีจับงูพิษเพื่อที่จะเอาพิษงูมาใช้งานแต่ว่าทำไม่ถูกวิธีเนี่ยดันไปจับมันที่ตัวดันไปจับมันที่หางงูมันก็ฉกเขาให้แล้วนี่ฉกเขาให้แล้วได้พิษงูนะแต่ไม่ได้อยู่ในกระป๋องแต่กลับได้อยู่ในกระแสเลือดไม่ตายเหรอถ้าพิษเข้าหัวใจตายแน่นอนเหมือนกันเราศึกษาธรรมะฟังธรรมะคือเริ่มที่จะมามีการศึกษาเป็นผู้หูสูงขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าทำโดยไม่แยบคายทำไม่เป็นเนี่ยด้านไปทำมิจฉาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก็ความเลยตั้งแต่แรกศึกษาต่อตามไปนั่นก็เป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นถึงมิจฉาสมาธิเกิดขึ้นไปบรรลุทำอะไรก็เป็นมิจฉาญาณะเป็นมิจฉาวิมุตติไปทิ่มแทงกันไปแบ่งภาคแบ่งพวกกันไปก็จึงแบ่งเป็นนิกายต่างๆแบ่งเป็นคณะต่างๆคณะนั้นคณะนี้ไม่ลงกันไม่เข้ากันก็จึงเป็นต้นเหตุให้ได้ต้องมีการสังคายนาเริ่มมาตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2จนบัดเนี้ยมันครั้งที่6แล้วเนี่ยพยายามจะลงกันให้มันเข้ากันเนี่ยแต่มันก็ยังเข้ากันไม่ได้แล้วต่างฝ่ายต่างนี่ไม่ใช่ไม่มีความรู้ทุกฝั่งมีความรู้กันเต็มที่เลยแต่กันมาเนี่ยก็เพราะว่าการศึกษานี่แหละเป็นพวกหูสูตรนี่แหละอาสวะบางหล่อมันเกิดขึ้นได้ทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บัญญัติสิกขาบทนี่แหละบัญญัติว่าเอาทรงแตกกันนี่มันเป็นอนันตริยกรรมนะวิธีการทำให้ทรงแตกกันทำยังไงวิธีการทำสังฆสามัคคีทำยังไงท่านก็บัญญัติเอาไว้เพื่อให้แก้กันได้ใครที่เห็นรู้ถึงประโยชน์ก็ทำเอาตักเตือนกันเอาแก้ไขปรับปรุงให้ออกจากความผิดนี้เอาส่วนในหัวข้อที่5ที่บอกว่าความเป็นผู้รู้ราตรีนานเนี่ยคือบวชนานนั่นเองเพราะว่าอะไรอ่ะเอาถ้าเราตัดเรื่องของลาภสการะเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์อะไรพวกนี้ออกไปเนี่ยคือถ้าไม่ได้บวชเพื่อลาภสการะแต่บวชเพื่อที่จะศึกษาคำสอนให้มันเต็มที่ล่ะบวชเพื่อที่จะเพราะฉันมีความศรัทธาล่ะบวชเพื่อที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้มันเต็มที่เลยล่ะบวชมาแล้วมีความมั่นใจมั่นคงแบบนี้ทุกฝั่งก็มีคนศรัทธาใช่ไหมเอาเขาก็อยากจะให้ ลูกเต้าหลานญาติพี่น้องมาอยู่ศึกษาปฏิบัติอยู่ด้วยอยู่ด้วยคือให้บวช ด้วยนั่นแหละพอมีพรรษาเกิน10ตำฝังก็สามารถบวชคนอื่นๆเพิ่มเข้ามาในกลุ่มได้นี่คือเรียกว่าเป็นการบรรพชาอุปสมบทนั่นเองก็ออกจากเรือนน่าจะมาอยู่วัดเนี่ยจะมาบวชเป็นพระเนี่ยทำยังไงเขาก็ให้มีวิธียติจตุตกรรมเอาเรียกประชุมสงฆ์กี่รูปเอา10รูปว่ากันมาเด็กคนนี้เขามีศรัทธาจะบวชท่านมีปัญหาอะไรไหม10รูปนี้มีรูปนี้เป็นอุปชามีรูปนี้เป็นอาจารย์ให้คำสอนให้รู้วินัยอะไรต่างๆแต่ใน10รูปนั้นก็บอกเด็กคนนี้ไม่ดีนะเราอย่าให้มันบวชเลยมันติดยาเอาติดยางั้นบวชไม่ได้งั้นไม่ให้บวชหรือไอ้คนนี้มันเป็นโรคเรื้อนบวชไม่ได้หรือเป็นโรคถุงลมโป่งพองบวชไม่ได้เพราะมันจะให้เกิดความเศร้าหมองในหมู่คณะเราก็ไม่ให้บวชทีนี้ถ้าผมว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นคนมาดีๆก็แล้วก็มีศรัทธาพอสมควรมีครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์จะบอกสอนให้ไม่มีใครว่าอะไรก็รับเข้ามาเป็นหมู่ด้วยนี่หมู่ก็จึงขยายขึ้นใช่ไหมทีนี้การรับเข้ามาตรงนี้นี่แหละท่านฟังต่อให้พระอุปัชฌาย์เป็นพระอรหันต์ต่อให้เราภิกษุ10รูปที่ตั้งเป็นกรรมการในการรับคุณเข้ามาเป็นพระเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์หมดนะก็ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ทุกรูปเนี่ยจะมีญาณอย่างรู้หมดทุกรูปนะว่าคนนี้บวชมามันจะดีหรือไม่ดีบางทีก็บวชกลูดที่ตอนแรกก็มีศรัทธาแต่พอมาถึงปุ๊บเอาเลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศอาสวะฐานียธรรมคือความเศร้าหมองความไม่ดีบางเหล่าบางอย่างก็เกิดขึ้นกับพระใหม่นั่นล่ะเกิดขึ้นก็เพราะอะไรเพราะว่ารับเข้ามาเป็นหมู่ทำไมถึงมีการรับเข้ามาเป็นหมู่หมู่ใหญ่ขึ้นเพราะรู้ราตรีนั้นมีความมั่นใจมีความมั่นคงคนเขาก็จึงศรัทธามาบวชอยู่ด้วยพอบวชอยู่ด้วยพอมีลาภสักการะต่างๆคนมันเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้แหละสำคัญพอมีลูกน้องมากขึ้นบริษัทใหญ่เติบโตมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปไหมนี่เรานึกย้อนเข้ามานะหาตัวเราดูฟังตัวเราเองเอ๊ะถ้าเรามีเงินมากขึ้นอันนี้เลิศด้วยลาภสักเอา100 ล้านเอา10,000 ล้านดีกว่าเอาตอนแรกไม่ได้มีเป็นหมื่นเป็นแสนนี่บางทีก็จะหายากแต่พอมีเป็น1,000 ล้านเป็น10,000 ล้านคุณจะเปลี่ยนไหมนี่คำว่าเปลี่ยนไหมเนี่ยคุณจะมีอาสวะฐานียธรรมคือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยมันจะเกิดไหมเอาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่เกิดใช่ไหมล่ะเพราะว่าท่านละอาสวะได้แล้วเราพระอรหันต์ถ้ามีหมู่ใหญ่เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศเป็นพระหูสูตรรู้ราตรีนานอาสวะในจิตใจของท่านเนี่ยไม่เกิดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าความเศร้าหมองบางอย่างบางทีมันเกิดขึ้นกับคณะได้ต้นบัญญัติที่พระอรหันต์เป็นต้นบัญญัติเนี่ยก็มีทุกฝั่งต้นพระปิณโฑลปารัตถวาชะก็เป็นต้นบัญญัติของการที่ห้ามแสดงฤทธิ์ต้นพระปิลินทวาชะก็เป็นต้นอาบัติโอ้ยมีหลายรูปซึ่งทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยในกรณีนั้นๆก็ต้องบัญญัติสิกขาบทขึ้นมากันเอาไว้มาแก้ไว้แน่นอนล่ะผู้ที่โจทย์ขึ้นว่าขึ้นเนี่ยก็จะได้มีความสบายใจและว่าเหตุการณ์นี้จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นอีกต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นคือเป็นข้อของสิกขาวินัยทุกฝั่งคำถามในที่นี้คือว่าแล้วหมวดธรรมะอะไรเอาอย่างตัวเราอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้เป็นพระภิกษุไม่ได้เป็นแม่ชีเป็นสามเณรอะไรที่จะมีสิกขาบทต่างๆมาควบคุมเอาแค่ว่าศีล5ของชั้นธรรมดาเนี่ยนะบางทีบางวันบางชั้นก็รักษาศีล8เนี่ยถ้าอยู่มาวันหนึ่งเกิดว่ามีตำแหน่งสูงขึ้นไปเป็นปลัดเป็นรัฐมนตรีเป็นข้าราชการระดับสูงหรือว่ามีเงินทองมากขึ้นมีคนนับหน้าถือตาเป็นพับลิกฟิกเกอร์ขึ้นมาเป็นบุคคลสาธารณะขึ้นมามีคนนับหน้าถือตาแล้วก็มีเงินทองมากขึ้นอาจจะตั้งบริษัทอาจจะถูกหวยหวยนี่อย่าไปเล่นนะเดี๋ยววันสักวันใดวันหนึ่งจะพูดเรื่องหวยอาจจะรวยหุ้นอาจจะทำธุรกิจแล้วมันดีขึ้นมีเงินทองมากขึ้นเลิศด้วยลาภอย่างเงี้ยตัวเราจะเปลี่ยนไปไหมเป เปลี่ยนกลายเป็นถ้าผู้หญิงก็เป็นแม่มดที่อยู่ในคราบของคนสวยไหมคนรวยไหมถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นปีศาจที่ถือหนังสือแบกหนังสือหรือเปล่าคือเป็นพหูสูตรนะว่าแต่ว่าเปลี่ยนแปลงความคิดไปแล้วกลายเป็นความไม่ดีเกิดขึ้นในใจแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนี่คือคำถามคือจริงๆคำถามควรจะเป็นว่าเราจะทำไงให้เราไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นนะทุกท่านเข้าใจไหมถ้าวันใดวันหนึ่งที่เรามี5อย่างนี้เกิดขึ้นมีหมู่ใหญ่รวยด้วยลาภมียศมีประสบการณ์มากแล้วเนี่ยเราจะไม่กลายเป็นคนไม่ดีเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้ระวังไว้ก่อนทุกฝั่งเราจะกลายเป็นคนประมาททันทีคือไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่ประมาทท่านจึงบัญญัติอีก6อย่างหนึ่งเอาไว้6อย่างหนึ่งนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในสัปดาห์หน้านะทุกฝั่งวิธีการที่เราจะปิดกั้นไม่ให้เวลาที่เราเติบโตขึ้นไปมีลาภมียศมีตำแหน่งมีประสบการณ์แล้วไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไม่ดีเอาไหนๆพูดแล้วก็ยกหัวข้อก่อนก็ได้ทุกฝั่งยกหัวข้อก่อนว่าวิธีการที่จะละไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นไปตามสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะดีคือขันธ์ห้าเหล่านี้หมู่ใหญ่เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศเนี่ยจะไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นตามมาได้ต้องรู้จักสำรวมระวังอันนี้6ข้อนี่นะที่เป็นหัวข้อพระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในอังคุตรนิกายตรัสไว้บอกถึงความที่จะป้องกันกิเลสได้ด้วยการเสพเช่นว่าถ้าเรามีปัจจัย4มากขึ้นเนี่ยเลือดด้วยลาบใช่ไหมคุณจะเสพลาบอย่างนั้นเนี่ยเสพยังไงโอ้ต้องพิจารณาแล้วจึงบริโภคพิจารณาแล้วจึงสวมใส่พิจารณาแล้วจึงใช้งานอันนี้ควรจะมีบางทีมียศเขายกย่องเขาชมมีคำสรรเสริญมีสรรเสริญต้องมีถูกด่าด้วยแน่นอนถูกด่าแล้วคุณอดทนได้ไหมนี่ความอดทนนี่คือข้อที่สองในความที่เราจะป้องกันไม่ให้ยศนั้นมันมาทำร้ายจิตใจของเราให้มีความไม่ดีเกิดขึ้นต้องมีความอดทนอดทนต่อคำด่าคำว่าด้วยพอมีคำชมเกิดขึ้นต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์นะให้พิจารณาเล็งเห็นไว้แล้วว่าลาภหรือว่ายศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปได้ต้องมีการภาวนาภาวนานี่คือการเห็นตามความเป็นจริงคือการพัฒนาโดยการเจริญโพชฌงค์เห็นความจริงมีธรรมวิจยะว่ามียศมีตำแหน่งเขายกย่องอย่างนี้เรียกท่านอย่างนั้นเอามีการภาวนาไหมในจิตนี่มีการสังวรไหมในจิตนี่บางทีอีกพวกหนึ่งตรงข้ามเขาก็ด่าอดทนได้ไหมในจิตนี่แล้วพอมียศมีตำแหน่งเนี่ยบางทีเขาก็ชักชวนไปในที่ที่มันจะไม่ดีอะเอาสิ่งไม่ดีไม่ดีอะไรมาให้เล่ามาให้ผู้หญิงมาให้เอาอะไรต่างๆมาล่ออันนี้เราต้องรู้จักงดเว้นงดเว้นในที่ที่เป็นอโคจรเอาที่นี้อโคจรไม่ควรไปสิ่งนี้เป็นอโคจรไม่ควรเสพเราต้องงดเว้นในสิ่งที่มันจะไม่ดีทำให้เกิดความไม่ดีขึ้นแล้วพอมีหมู่ใหญ่มีลูกน้องมีอะไรต่างๆมีลูกพี่เนี่ยเห็นความไม่ดีบางอย่างดูฟังเราต้องละมิจฉาสังกัปปะความคิดที่ไม่ดีที่จะมีต่อคนอื่นเนี่ยคืออย่างพอมีตำแหน่งสูงมีหน้าที่การงานเนี่ยบางทีมันต้องได้ด่าคนทำไมอ่ะก็เขาทำไม่ถูกใจทำไม่ดีบ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเงี้ยเอาคิดต้องได้ด่ากันเนี่ยเพราะคิดไม่ดีเนี่ยแหละพอคิดไม่ดีเป็นการพยาบาทเบียดเบียนมันก็จึงต้องได้ด่าเขาปากมันก็ขยับไปเอาก็ต้องละความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นเสียมิจฉาสังกัปปะเนี่ยละซะละซะให้จิตใจดีตั้งอยู่ได้ดีไอ้เจ้าความคิดที่ไม่ดีมันก็ไม่เกิดขึ้นความที่เศร้าหมองก็ดับไปได้อันนี้เบื้องต้นนะท่านฟังคือพูดเป็นหัวข้อไว้เนี่ยเพื่อที่จะยกไว้เป็นเบื้องต้นว่าในสัปดาห์หน้าท่านฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะได้อธิบายธรรมะถึง6อย่างที่จะไม่ทำให้เราไปตามอำนาจของกิเลส ที่บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีหมู่ใหญ่มากขึ้นมีลาภสักการะมีชื่อเสียงมียศตำแหน่งมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วป้องกันหวังไม่ให้สิ่งที่มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นในชีวิตของเราในวันนี้ทั้งฝั่งที่ยกหัวข้อ5อย่างนี้เนื้อหามาในพระสูตรที่ชื่อว่าพัทลิสูตรถ้าท่านฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการอยากจะรู้เพิ่มเติมให้นำมาอธิบายทำความเข้าใจสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ที่เพียวธรรมะทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้าเรื่องของวิธีการที่เราจะทำยังไงให้ไม่ไปตามอำนาจของกิเลสทางแก้ทั้ง6อย่างส่วนในวันนี้ที่พูดถึงก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดเป็นปัญหาได้5อย่างมีเรื่องของความเป็นหมู่ใหญ่เป็นต้นคือในช่วงของใต้ร่มโพธิบทส่วนในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในรายการธรรมารับบรุณพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร